reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta. Czas na serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie o tym, że w muzyce kończy się pewna epoka, zmarł Wojciech Młynarski. A także o zwycięstwie centroprawicy w wyborach parlamentarnych w Holandii. I wnioskach, które rolnicy mogą składać jak co roku, o unijne dopłaty. Po długiej chorobie zmarł wczoraj Wojciech Młynarski, bard, poeta, artysta kabaretowy, autor piosenek, kompozytor, ale też dramaturg, scenarzysta i reżyser teatralny. 26 marca skończyłby 76 lat. Kończy się pewna epoka, mówiła w specjalnej audycji poświęconej zmarłemu artyście w Trójce Magda Umer. Nie ma Jeremiego, nie ma Agnieszki. Wojtek był takim trzecim, naprawdę wielkim, wielkim twórcą. I trzeba tylko walczyć o to, aby ta twórczość przedostała się do młodszych. Artur Andrus przypominał o ogromnym dorobku Wojciecha Młynarskiego. Proszę sobie wyobrazić nagle, że tych tysięcy piosenek, które Wojciech Młynarski napisał, nie ma w naszej kulturze, nie ma w naszych teatrach, nie ma w radiu. Jakażby to była wyrwa, jakby tego było tak naprawdę brak. Wojciech Młynarski napisał ponad 2000 tekstów, piosenek lirycznych, ballad, obrazków obyczajowych i songów politycznych. Współpracował m.in. z kabaretem Dudek, Owco czy Dreszczowiec. Do najbardziej popularnych jego utworów należą W Polskę idziemy, W co się bawić, Prześliczna wiolonczelistka, Moje serce to jest muzyk, no i Jesteśmy na wczasach, ale sam Młynarski mówił, że nienawidził tej piosenki, bo gdziekolwiek się pojawił, to musiał ją śpiewać. Teraz w serwisie Trójki kolejne informacje. W Holandii górą prawicowi liberałowie, Partia Ludowa na Rzecz Wolności i Demokracji obecnego premiera. Marka Rutego zdobyła według sondaży Exit Polls 31 miejsc w izbie niższej parlamentu liczącej 150 osób. Populistyczna Partia na Rzecz Wolności, Herta Wildersa, uzyskała około 19 mandatów. Tyle samo, co Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny i Wolnorynkowi Demokraci 66. Holendrzy powstrzymali zwycięski marsz partii prawicowych. To triumf premiera Marka Rutego, który w walce przeciwko Wildersowi zademonstrował siłę zdolnej do obrony demokracji, komentuje niemiecki dziennik Die Welt. 2 miesiące mają rolnicy na składanie wniosków o unijne dopłaty bezpośrednie. Wnioski są przyjmowane od wczoraj, a co roku po fundusze sięga ponad 1 300 000 osób. Jak co roku po środki trzeba wnioskować do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W stosunku do ubiegłorocznej kampanii pojawiło się 6 zmian w systemie płatności do produkcji roślinnej i zwierzęcej, informuje Jolanta Dobierz z Departamentu Płatności Bezpośrednich Agencji. Do rolników od połowy stycznia wysyłane są wnioski spersonalizowane. We wniosku tym rolnik może się ubiegać o płatności obszarowe, więc są to płatności bezpośrednie, płatności ONW, płatność rolno-środowiskowa, rolno-środowiskowo-klimatyczna i ekologiczna, a także płatności zalesieniowe. W tym roku na dopłaty przeznaczonych jest około 15 miliardów złotych, przypomina wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki. Ale pamiętajmy, że to jest 1 350 000 beneficjentów i to jest 14 milionów użytków rolnych, hektarów. Wnioski o dopłaty beneficjenci mogą składać przez 2 miesiące. Ostateczny termin mija 10 czerwca, ale każdy dzień zwłoki po 15 maja będzie równoznaczny z obniżeniem dopłaty o 1%. Michał Fedusio, Polskie Radio. Do maja ma być gotowa ustawa o repatriacji, którą w ubiegłym tygodniu przyjął rząd. Jest ona naszym moralnym zobowiązaniem. Jest zobowiązaniem nas, Polaków mieszkających tutaj w kraju, ale też jest zobowiązaniem polskiego państwa. Premier Beata Szydło odwiedziła wczoraj Półtusk i w Domu Polonii spotkała się z grupą repatriantów. Zapewniała ich, że będą mogli odbudować swoje życie w Polsce. Ustawa przewiduje pomoc w zapewnieniu repatriantom mieszkania i finanse na początek. Rząd chce ułatwić powrót osobom zesłanym lub deportowanym przez władze ZSRR m.in. do Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji lub azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, a także ich potomkom. Opactwo w Tyńcu, radiostacja Gliwicka, kościół ewangelicko-augsburski zwany Kościołem Pokoju w Jaworze i most łańcuchowy w Ozimku. To 4 z 10 nowych obiektów pomników historii, które ma Polska. Ich lista liczy teraz 70 pozycji. Każdy z tych obiektów niesie w sobie wielką historię. Każdy jest w jakimś sensie perłą. Mówił prezydent Andrzej Duda, który zdecydował o tym, które obiekty tym razem trafią na listę. A wicepremier i minister kultury Piotr Gliński podkreślał, że nadanie statusu pomnika historii ma też wymiar praktyczny. Wpisanie na listę pomników historii oznacza, że państwo jest w większym stopniu zobowiązane do wspomagania tych społeczności lokalnych, które opiekują się tymi pomnikami historii. Także materialnie na decyzje dotyczące pielęgnacji i ochrony zabytków liczy wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Wydaje się, że jest to absolutna powinność państwa, aby tego typu obiekty chronić.

Także fakt, pisze, odszedł mistrz mądrego humoru. Jego cudowne piosenki pocieszały Polaków w smutnych czasach. Nikt tak jak on nie potrafił w kilku zwrotkach oddać nieprostą przecież prawdę o Polsce. Wczoraj zmarł po długiej, ciężkiej chorobie. Super Express już nam nie zaśpiewa. Mistrz Wojciech Młynarski nie żyje. Wróćmy do Gazety Wyborczej. Tutaj inny też temat. Pogrom w polskiej armii. Przyczyną nagłej dymisji świetnie wyszkolonego generała, dowódcy w siłach specjalnych, generała Jerzego Guta, jest nominowanie przez ministra Macierewicza na dowódcę gromu skompromitowanego oficera, twierdzi Wyborcza. Generał brygady Jerzy Gut, jeden z najlepszych dowódców sił specjalnych młodego pokolenia, 14 marca podał się do dymisji i odchodzi z wojska. To kolejna dymisja ważnego generała w armii podległej ministrowi Antoniemu Macierewiczowi. W ostatnich miesiącach odeszli szef sztabu Mieczysław Gocuł, dowódca generalny Sił Zbrojnych Mirosław Różański, dowódca operacyjny Marek Tomaszycki, szef Inspektoratu Uzbrojenia Adam Duda i blisko 30 innych generałów, pisze Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Za to dziennik Gazeta Prawna zajmuje się tym, co wczoraj działo się w Holandii, czyli głosowaniem w wyborach. Populiści przegrali ćwierćfinał. Fala populizmu, która wzbierała od jakiegoś czasu w Europie, rozbiła się o holenderskie poldery. Chociaż Geert Wilders wprowadził do parlamentu więcej przedstawicieli swojego ugrupowania niż w poprzednich wyborach, to Partia na Rzecz Wolności nie będzie kluczowa dla stworzenia stabilnej koalicji i pozostanie na marginesie sceny politycznej. Słabszy niż przepowiadały sondaże sprzed kilku miesięcy wynik populistów oznacza z kolei zwycięstwo urzędującego premiera Marka Ruttego i Ludowej Partii na Rzecz Wolności i Demokracji. Dzięki temu polityk ma szansę po raz trzeci zostać premierem Holandii. Zwycięstwo partii głównego nurtu, określane jako europejski ćwierćfinał, może powstrzymać triumfalny marsz populistów w Europie. Do kolejnego starcia dojdzie w kwietniu podczas wyborów prezydenckich we Francji, pisze dziennik Gazeta Prawna. W Rzeczpospolitej o tym, że prawo czasami prawem, a życie życiem, fiskus głuchy na prawo. Przepisy, które nakazywały urzędnikom takie postępowanie nie działa. Chodzi o postępowanie takie, kiedy skarbówka nie rozstrzyga wątpliwości na korzyść podatników, choć ma taki obowiązek. Fiskus nie zastosował ani razu tego przepisu. Chodzi o zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatników, która obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku. Miała uzdrowić relacje z urzędnikami i ułatwić życie przedsiębiorcom. Tak się jednak nie stało, bo po prostu jest niestosowana, pisze Rzeczpospolita. Gazeta Polska codziennie o uniwersytetach, które nie zgodziły się na prelekcje. W polskich uniwersytetach amerykańska prawniczka i działaczka pro-life Rebecca Kiesling przyjechała do Polski na zaproszenie Instytutu Ordo Iuris i miała wystąpić z serią wykładów o ochronie życia poczętego. Uniwersytety w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu nie zgodziły się na te prelekcje. Oficjalny powód – błędy formalne przy organizacji. I jeszcze rzut oka na Puls Biznesu. Tutaj o tym, co dzieje się na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Tytuł Mentalność 2.0 zawita na GPW Jarosława Grzywińskiego, oddalego z Rady Giełdy na pełniącego obowiązki prezesa, otoczenie rynku kapitałowego zna i zgodnie komplementuje. Młody i prężny prawnik ma 3 miesiące na głęboki audyt i analizę stanu instytucji z ulicy Książęcej. Mentalność 2.0 zawita na GPW, to Puls Biznesu. Poranną prasę przegląda dziś Marcin Pośpiech, to były pierwsze strony gazet. Spotkamy się także za godzinę i wtedy zajrzymy do tego, co wewnątrz wydań. 227-3-7-1-3-3-5 ktoś napisał, no i się popłakałem w temacie Mariali. Trudny poranek przed nami. Ale jak sam powie mistrz Młynarski za godzinę i troszkę, bo będzie opowiadał także o swojej twórczości, pisze piosenki także po to, aby się uśmiechnąć. I tego się trzymajmy. Strasznie lubię cię, piosenko, tuż po twoich narodzinach, gdy cię ledwo nuci cienko kompozytor znad pianina, kiedy ledwo nuci ciebie piosenkarka gdzieś na próbie, wtedy jestem w siódmym niebie. Wtedy cię, piosenko, lubię, wtedy cię, piosenko, lubię. Lecz niedługo czas

choć łeb nam ciąży, ciąży jak ołów, że żadna siła nas nie pogrąży. Orłów, sokołów! A potem znów się przystopuje i znów gaz. I społeczeństwo nas szanuje, lubią nas. Uśmiecha do nas się najmilej ten i ów. Tak rośnie, rośnie nasz przywilej świętych krów. Nie jeden to się nami wzrusza, słów mu brak. Rubaszny czerep, ale dusza znany fakt. Nas też coś wtedy w dołku ściska, wilgnie wzrok. Bracia rodacy, dajcie pyska równać krok. Lewa, w Polskę idziemy, w Polskę idziemy. Bracia rodacy, tu się psia nędza, nikt nie oszczędza. Odpoczniesz w pracy, w pracy jest mikro, mikro i przykro. Tu gołdą spływa cham lub bohater, Polska sobotnia alternatywa. Gdy dzień się zbudzi i skacowani staną tytani, i znowu w Polskę, bracia kochani, nikt nas nie zgani. Nikt złego słowa, łomża czy nakło nam nie bałaknie. Jakby nam kiedyś tego zabrakło. Nie, nie zabraknie. Wiesław Głowas, piosenka skrojona na miarę. 6:30 już minęło. Zapraszam na skrót wiadomości, Romuald Wójcik. Dopuszczam taką sytuację, choć żadnych decyzji w tej sprawie nie ma, powiedział lider Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na temat ewentualnego objęcia przez Jacka Sariusz-Wolskiego ważnego stanowiska. Prezes PiS pytany, na ile on i rząd zamierzają wykorzystać doświadczenie i umiejętności tego polityka, odpowiada: to jest pytanie do pana Sariusz-Wolskiego. My jesteśmy do niego ciepło nastawieni. Żeby było jasne, nie było żadnych naszych zobowiązań wobec niego. Natomiast jeśli będzie chciał z nami współpracować, będziemy usatysfakcjonowani, powiedział lider PiS. Wynagrodzenia i zatrudnienie w firmach powinny w dalszym ciągu rosnąć. Ekonomista Paweł Cymcyk uważa, że dzisiejsze dane GUS raczej pokażą kontynuację trendu. Najlepiej o tym wzroście świadczy wzrost średniej pensji, która właśnie w lutym powinna przekroczyć 4300 zł, a więc kolejny psychologiczny poziom. W styczniu średnie wynagrodzenie brutto wynosiło 4277 zł. Mijają 3 lata od nielegalnego referendum, które ułatwiło Rosji oderwanie Krymu od Ukrainy. Proces aneksji rozpoczął się w ostatnich dniach lutego 2014 roku, gdy rosyjscy żołnierze przejmowali obiekty ukraińskiej armii i lokalnych władz. Krymianie niechętnie wypowiadają się na ten temat. Mieszkańcy Symferopola zbywają zagranicznych dziennikarzy z twierdzeniami, że ich życie zmieniło się na lepsze. Rzadko można spotkać osoby wypowiadające się krytycznie o sytuacji na Krymie, a jeszcze rzadziej takie, które, tak jak lider Tatarów krymskich Nariman Dżelal, otwarcie opowiadają się za ukraińskością półwyspu. Ja identyfikuję siebie wyłącznie jako Tatara krymskiego, obywatela Ukrainy. Jestem człowiekiem, którego dom został napadnięty przez agresywnych ludzi. Nariman Dżelal wyjaśnia, że osoby, które myślą tak jak on, są represjonowane przez lokalne władze. Potwierdzają to raporty organizacji międzynarodowych, według których na Krymie łamane są prawa człowieka. Symferopol, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był skrót wiadomości, pełen serwis Trójki o 7:00. Dziś pochmurno i deszczowo, w górach będzie padał śnieg, ale we wschodniej połowie kraju, także miejscami na południu, możliwe rozpogodzenia. Wiatr umiarkowany i porywisty, temperatura od 6 stopni w Lublinie i Suwałkach, 8 w Warszawie, Bydgoszczy i Katowicach, do 11 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy zespoły z całej Polski do wzięcia udziału w muzycznej części Orlen Warsaw Marathon. Już po raz trzeci w Trójce wybierzemy tych, którzy przy okazji tej imprezy będą mogli zaprezentować swoje muzyczne umiejętności, towarzysząc jednocześnie uczestnikom jednej z największych imprez biegowych w naszym kraju. Więcej o konkursie na stronie internetowej Trójki oraz w audycji Offensywa w piątki po 23:00. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy

dalej szybciej na wschód, tu, tak jest. Idzie walec i wyrówna. Przyjdzie walec i wyrów. Przyjdzie walec i wyrów. A kto sobie kolejne już wydeptał, bierze szmalec i odwala partaninę, powołując się na walec. Apel przed ogromkim basem wnoszę ludziom ku przestrodze. Przypomnijmy sobie czasem, jak trzeba iść po równej drodze. Przyda się ta sztuka trudna, gdy naprawdę w którymś dniu przyjdzie walec i wyrównać, a nawet tam zaczął ruch. Przyjdzie walec i wyrów. Gdyście za siemę wezwanie, panie i panowie mili, śmiejąc się z politowaniem, mimo uszu znów puścili. Wiedzcie, że ja też, broń Boże, tu nie będę zębem zgrzytał, gdy się komuś nagle może nie spodobać moja płyta. No to co, że forma brudna i że błędy tam i tu. Przyjdzie walec i wyrówna, to Wojciech Młynarski. Dzień dobry panu. To było kawał naszej historii. Pan Wojciech opisywał naszą historię, nasz kraj, nas samych. No pisał teksty humorystyczne, ale przede wszystkim to było takie nasze trochę sumienie, taki trochę komentarz do naszej rzeczywistości. Jak się okazuje, to po latach wielu te piosenki są cały czas wyciągane w zupełnie różnych czasach, innych sytuacjach. 2 czy 3 dni temu jeden z głównych naszych dzienników wydrukował tekst cały na pierwszej stronie piosenki Leszczyna, pisany przecież tak dawno, a będący po prostu komentarzem do tej kontrowersyjnej wycinki drzew. Także tutaj no po prostu on komentował to w taki sposób, żebyśmy później po latach sobie do tego sięgali, bo on przede wszystkim mówił jedno, że on chce, żeby jego piosenki zmuszały ludzi do myślenia przede wszystkim. I za to mu po prostu wszyscy tutaj chyba podziękujmy. 227 trójek, gdyby państwo chcieli jeszcze za coś podziękować, to oczywiście bardzo proszę. Uniwersalne spostrzeżenia, to tak możemy to określić. To posłuchajmy Wojciecha Młynarskiego, między innymi o Leszczynie. Moje ulubione drzewo, Leszczyna, Leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odbija. To jest właśnie też powrót do lat dziecinnych, mianowicie Komorowie pod Warszawą, w ogrodzie moich dziadków Zdziechowskich, rosły leszczyny, bo właściwie o leszczynie nie mówi się, że to drzewo, tylko że to krzew. Ale te ogrody moich dziadków miały leszczyny wielkie jak drzewa. I ja tam się właśnie w ich cieniu chowałem. Za kim to choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem. Za panią, bynajmniej, za panią. Na przykład bynajmniej. Mam do tego bohatera stosunek bardzo ciepły, mimo że sobie z niego podkpiwam. W piosence Och ty w życiu napisałem takie słowa, bo w tych sprawach to się liczy byle listek, byle śmieć. Te drobiazgi, których się życie składa, często są podniesione do rangi metafory i opisują szersze, poważniejsze zjawisko. Że w tych sprawach to się liczy byle listek, byle śmieć. Pan mnie rozumie? I kalendarz robotniczy możesz żółty kolor mieć. Pan mnie rozumie? A gdy fruną kormorany i głasnuje się jak dym, sitowia szumie, to mężczyzna ukochany się skojarzyć może z tym. Pan mnie rozumie? Pan mnie rozumie? Och ty w życiu... Jeżeli się wychodzi, dostaje się tak zwane brawa na wejście, to jest bardzo ważne, dodaje to otuchy, i w czasie pierwszego utworu publiczność się nie wierci, nie kręci, tylko już słucha, no to wiadomo, że nie powinno być źle, że ten koncert powinien się udać. Świeciła nam myśl główna, którą tak bym ujął tu. Przyjdzie walec i wyrówna, przyjdzie walec i wyrów, przyjdzie walec. Notowałem, zapisywałem dosłownie wszystko, co mnie zainteresowało, zafrapowało i co ewentualnie mogło się przydać do piosenki. Ja to potem oczywiście jeszcze dopracowywałem, zmieniałem. To się pisze pod puentę. Byłem w takiej knajpie, widziałem takiego właśnie nie basistę, o, tylko perkusistę, który miał taki mikrofonik na statywie przysuwany do ust. Krysia była. Zamieniłem perkusistę na basistę. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili

sobie w ranę Wojciech Młynarski. Dziś przede wszystkim jego utwory będą pojawiały się na naszej antenie, a także wspomnienia. Choć pani Lidia napisała krótki list, ja się na tę śmierć po prostu nie zgadzam. Pani Lidio, odpowiem listem od innego słuchacza. To nieprawda, że Wojciecha Młynarskiego nie ma. On jest i będzie dopóki choć jedna osoba będzie o nim pamiętać, czyli będzie z nami zawsze. Ranek Małpa, polskieradio.pl, w studiu Wojciech Zimiński. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Zwykle zaglądamy do kalendarza, dziś mam nadzieję, państwo wybaczą. Mówić będziemy tylko o jednej osobie, o Wojciechu Młynarskim. Za co pan cenił? Gdyby pan miał tak powiedzieć, wiem, że to ciężko jednym zdaniem. Wie pan co? No za wszystko chyba, znaczy począwszy od rzeczy może nie najważniejszych, ale ja na przykład bardzo lubiłem jego głos. No ale przede wszystkim oczywiście za twórczość, znaczy za pewien typ... No, w takich razach zawsze jest taka skłonność, żeby używać wielkich słów. A to akurat zresztą do Wojciecha Młynarskiego takie nadęcie... Trochę nie pasuje. Nie pasuje, ale... Ale to był pewien typ, ja myślę, takiej postawy twórczej, pewnie też życiowej. Znaczy człowiek patrzy z czułością, ale krytycznie. Czasem z taką szpileczką też. No, ze szpilą nawet. Znaczy, że jeśli jest patriotą, a jest ponad wszelką wątpliwość najwspanialszym, to bez protest i bez nadęcia. Co jest szalenie ważne, to jest taka najlepsza tradycja polskiej inteligencji, polskiej kultury i polskiej. No co prawda pan Młynarski nie mówił o sobie, że jest poetą, ale poezji też. Więc, no a poza tym wie pan, no zawsze człowiek ma takie zupełnie osobiste wspomnienia. No to była jedna z pierwszych płyt, których ja w ogóle w życiu słuchałem. Taka żółta, z takim cienkim panem Młynarskim. Takie wspomnienia dziś pierwsza jego płyta. Pojawiały w wielu domach. Mówił pan o tej ironii. To posłuchajmy samego Wojciecha Młynarskiego, który mówi troszkę o poczuciu humoru i troszkę o ironii. Chodziło po prostu o to, że ja się w moich tekstach posługuję bardzo często ironią. Mówię pewne rzeczy w intencji ironicznej i brane one a la lettre oczywiście zupełnie co innego znaczą. To jest po prostu sprawa, na którą nie ma żadnej rady, bo to jest sprawa poczucia humoru. Ja uważam, że poza jedną z najpotężniejszych wspólnot ludzkich, jakie istnieją i w istnienie, których ja wierzę, to jest na przykład wspólnota poczucia humoru. Znaczy, jeżeli mi ktoś powie, z czego się śmieje, to ja dokładnie mogę powiedzieć, kto to jest i czy ja się z nim mogę kolegować, czy on jest jakby moim partnerem. Jest ta wspólnota poczucia humoru? Jest. Mam nadzieję. Mam nadzieję. Mam nadzieję. A potem wie pan, znaczy to zawsze jest tak, że jak człowiek jest szkrabem i coś mu się podoba i potem w życiu dorosłym spotka tego kogoś, kto te rzeczy wspaniałe pisał, produkował, no to jest jakieś niezwykłe przeżycie, bo to jest taka jakaś, no wiem, że to jest taki banał, no ale taka klamra, która jak się komuś zdarzy, to się ją pamięta. Warto też może w tym momencie powiedzieć, że te szkraby trochę powinny słuchać w tej chwili. Że gdzieś... Z każdego powodu powinien. Z każdego powodu, czy z powodu, no, żeby dwóch użyć powodów, to z powodu, no trzech powiedzmy, poczucia humoru, polszczyzny i mądrości. Wiem, że pan z wierszem w tej sprawie. No tak, trochę to może jest bezczelne, ale taka jest okazja. To jest taki wierszyk, który ja napisałem na jakiś czas temu na urodziny pana Wojciecha Młynarskiego, ale tutaj puenta się zmieniła i to będzie z inną puentą. Wieczorem na dworzec idę krokiem równym, a we łbie brzmi mi niedziela na głównym. Gdy świadku kolejnej kuleje odnowie w uchu, co by tu jeszcze spieprzyć, panowie? Gdy myślę, czym zająć mózgu mego zwoje, słyszę parę taktów i wiem, róbmy swoje. Gdy mnie głód wspomnień ssie na przednówku, gwiżdżę truskawki w milanówku. Na drodze mnie dureń wkurzy okrutnie, wiązki nie pośle mu. Absolutnie. Trąbka Eustachiusza chłonie przebój nowy, dźwięczy mi Żorżyk, gitarzysta basowy. W ogóle, gdy myślę o tych, co na basach, ronię i nucę jesteśmy na wczasach. Jak mam dzień gorszy, bo świat zszedł na dziady, szepcze, po prostu wyjedź w Bieszczady.